Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerda. Bugün 25 Mart 2015 Çarşamba, saatlerimiz 17'yi gösterirken zaman tünelinin kapılarını yine bir saatliğine araladık. Ancak bugün sıfırcı hoca havasında olduğum için sizlere, ki burada aç parantez, caz dinlemek zor bir zanaattır. Zor olanı daha zor hale getirmek ise klasik müziği caz ile harmanlamaktır. Benim de bu hafta yapmak istediğim tam da bu. Klasik müziğin caz versiyonu, kapa parantez. Yani bu haftaki programda bir parça çalacağız. Şimdi biliyorum ki programı dinleyen birçoğunuz için zaten caz dinlenmesi zor bir müzik türü iken bir de üstüne klasik müziği ilave edince dayanılmaz bir durum ortaya çıkacaktır. Nereden mi biliyorum? İsmi bende kalsın ünlü bir üçlünün caz konserine zar zor en önden yer bulup da programın ortasına doğru sıkıntıdan getirdiği gazetenin bulmacasını çözmeye kalkan insanları tanıdım ben. Tamam, masa bayağı bir sahnenin içindeydi. Hatta bateristin bagetleri bile bizim masada duruyordu. Ancak bu cazın bazılarımız için dinlenmesi çok zor bir tür olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Şimdi bu gerçekten yola çıkarak bu haftanın parçasına kulak vermenin zamanı geldi. Antonio Vivaldi'nin 4 mevsimi Jacques Lussier üçlüsünden dinleyeceğiz. Bu parça sevgili arkadaşım Kemal Duysak için dönecek. Tabii bu arada açılış konuşmasını kapanış ile de tamamlamak durumunda olduğumdan teknik masada Suat Gülbinat ve mikrofon başında ben Nihat Şarda. Haftaya buluşunca değin her şeyin gönlünüzce olmasını dilerken sizleri Jacques Lussier üçlüsü ile baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerdağ.